Met Joanneke van den Bergen. Goedemiddag. Chaos en blinde paniek heersen in Kabul nu de evacuatie een dag eerder dan verwacht is stopgezet. De wanhopige Afghanen en Nederlanders die nog op weg zijn naar het vliegveld, waar zojuist ook een explosie heeft plaatsgevonden, kunnen niet meer wegkomen. Kunnen we deze mensen nog bijstaan en hoe? Daar gaat het zo over bij Eén Vandaag na het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Volgens de woordvoerder van het Pentagon is er een ontploffing geweest buiten de luchthaven van Kabul. Volgens verschillende media is daar ook geschoten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De Amerikaanse president Biden is over die ontploffing geïnformeerd. De Amerikanen maakten de afgelopen dagen haast met de evacuatie van landgenoten uit Afghanistan, omdat er volgens inlichtingendiensten signalen waren dat er een aanslag op handen zou zijn. Die dreiging was ook de reden dat meerdere landen gisteren en vandaag besloten om direct te stoppen met evacueren. Demissionair premier Rutte noemt de situatie op het vliegveld in Kabul eerder vanmiddag verschrikkelijk. De laatste uren is de situatie op het vliegveld steeds dreigender geworden, zei hij. Rutte noemt de stopzetting van de evacuaties uit Afghanistan verschrikkelijk nieuws voor mensen die nog op weg zijn naar het vliegveld. Rutte zegt dat niet duidelijk is hoeveel mensen achterblijven. We werken koortsachtig met anderen eraan om te bezien hoe we hen de komende tijd toch zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Daartoe is intensief contact in Europa met de Fransen, de Duitsers en de Britten. Vanochtend werd bekend dat vandaag de laatste evacuatievluchten uit Afghanistan zullen plaatsvinden. De Verenigde Staten hebben de Nederlanders geïnformeerd dat ze moeten vertrekken. En Rutte reageerde ook nog vanmiddag op de protesten in de Harskamp tegen Afghaanse evacuees. Hij noemde die protesten onbeschaafd. Bij het protest werden leuzen geroepen als eigen volk eerst. Op het marinecomplex in Amsterdam worden tijdelijk ook Afghaanse evacuees opgevangen. Op dat terrein is plaats voor 400 mensen. De eerste bussen worden later vandaag verwacht. De drie eerder geopende opvanglocaties in Zoutkamp, Zeist en Harskamp zitten vrijwel helemaal vol. In het weekend moet ook de opvanglocatie Heumensoord bij Nijmegen opengaan. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is iets gedaald. Het zijn er nu 2651, meldt het RIVM. Bijna 200 minder dan gisteren. Gemiddeld over 7 dagen is er een lichte stijging. De dode man die eergisteren aanspoelde op Terschelling is de Duitser van 81 die vorige week van een cruiseschip ten noordwesten van Vlieland verdween. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. En volgens Duitse media gaat het om de oud-eigenaar van het Duitse modemerk Joop. Op de Paralympische Spelen in Japan heeft Amazone Sanne Voets voor Nederland goud bemachtigd in de individuele dressuurproef. Voets is regerend Europees, wereld- en Paralympisch kampioen in haar klasse. En Nederland heeft nu 5 keer goud en 3 keer zilver. Veel mensen zijn niet van plan om geld dat ze door de coronapandemie extra hebben gespaard alsnog op te maken, heeft de Nederlandse Bank uitgezocht. Huiswillens willen ongeveer de helft van de coronabesparingen op een bankrekening zetten. En voor de rest vinden we dat huishoudens het geld willen gebruiken om te investeren in de woningmarkt, aandelen kopen en om schulden ermee af te lossen. Veel huishoudens hebben door corona fors kunnen besparen. Vooral mensen die in loondienst zijn. Doordat winkels en de cultuursector gesloten waren, gaven ze minder uit. Feyenoord is voor de 3e keer in 3 weken beboet door de UEFA. De Rotterdamse club moet meer dan €35.000 betalen vanwege het blokkeren van de trappen en het afsteken van vuurwerk door fans in de Kuip bij het duel met Elfsborg vorige week. Ook na de thuisduels met Drita en Luzern was dat het geval. Het totale bedrag aan boetes bedraagt nu zo'n €70.000. Feyenoord heeft de afgelopen jaren wel vaker boetes gekregen van de UEFA vanwege wangedrag van de fans. De club speelt vanavond de return tegen Elfsborg. En het weer, nu en dan wat regen. Er is ook af en toe zon en het is een graad of 19. Morgen wat zon, een enkele bui en ook dan 19 graden. Verkeersinformatie via de ANWB. Jolande van der Velde, goedemiddag. Hoe is het op de wegen op dit moment? Het is hier en daar wat langzaam rijden. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je nu kwijt op de A2 Maastricht-Eindhoven. Er was een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Het gaat nog wel wat langzaam tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp. Ook 10 minuten extra voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. Door een ongeluk op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer met ook 10 minuten. En bijna een kwartier tot 20 minuten extra tot slot voor de N207. Ook een aanrijding Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Bij de afrit Haastrecht staat 2 kilometer. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try. Mijn moeder zat op de tribune en zei dan trots tegen degene naast haar: die nummer 5, dat is mijn zoon. En dan gaf ik net weer iemand een doodschop. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Met man en macht wordt geprobeerd toch nog mensen Afghanistan uit te krijgen nu het vliegveld dicht is. De paniek bij de achterblijvers is groot, heel groot. Miljoenen Nederlanders die slikken maagzuurremmers, terwijl ze die vaak niet nodig hebben. En dat brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Het Zorginstituut waarschuwt. En de formatie, het lijkt niet meer om de inhoud te draaien, maar om onderling vertrouwen. Dat horen we straks van politiek commentator Joost Vullings. En Joris van den Berg die volgt de Vuelta. Een etappe voor de aanvallers vandaag, Joris. Klopt, Joanneke. Etappe 12 in de slotfase, 2 beklimmingen. Daar zijn ze nu net aan begonnen aan. Een van die 2 beklimmingen. Kopgroep 7. 3 Belgen, 2 Spanjaarden, 1 Australiër en Jetse Bol. En in het peloton was er net een valpartij. En jawel hoor, hij was er weer bij betrokken. De beste klassementsrenner van dit moment. Hij staat derde, maar hij is de beste. Primoz Roglic. Weer ging hij de berm in. Weer moest hij van de fiets. Weer werd hij opgelat. En weer kon hij verder. Ook Adam Yates was bij die val betrokken. Geen schade zo te zien bij Primoz Roglic, maar hij lag er weer bij. Kleine voorsprong voor die kopgroep van met daarbij Jetse Bol. Joanneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, Lammert, donderdag 26 augustus vandaag. Wat viel jou op? Een tegenvaller voor Ronald de Boer, want die mag niet langer analyses geven bij sportzender ESPN. De reden daarvoor is dat hij ambassadeur is voor het WK voetbal in Qatar. En ja, gezien het feit dat daar op grote schaal mensenrechten worden geschonden, vindt de zender het geen goed idee om zijn contract te verlengen. Ze hebben hem wel de kans gegeven dat ambassadeurschap om daarmee te stoppen. Maar dat wilde de Boer niet. Ja, okay. Waarschijnlijk betaalt Qatar hem toch meer dan ESPN. Ja. En op een Amerikaanse evacuatievlucht vanuit Kabul naar Duitsland is een vrouw bevallen van een meisje. En de baby heeft nu de naam van dat vliegtuig gekregen. Reach heette dat vliegtuig. En deze verpleegkundige vertelt aan CNN wat er aan boord gebeurde. So when I evaluated the patient, we were past the point of no return. That baby was going to be delivered before we could possibly transfer her to another facility. So we were just opening our emergency equipment. What was the moment when you realized we're going to be okay? When the baby came out screaming and we were able to put her directly on mom's chest and get her breastfeeding right away, I was like, okay, we're good here. Ja, die baby Reach dus en haar moeder zijn gelukkig nog op tijd weggekomen. Want Kabul is nu op slot. Het lijkt onmogelijk om Afghanistan nog uit te komen. Nu net dus ook een bericht over explosie bij het vliegveld, bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Defensie. En over een uur geeft het Pentagon een update. Ondertussen zitten er nog veel Nederlanders en Afghanen die hopen weg te kunnen. En Lammert, wij spraken met zo iemand, hè? Ja, klopt. Eerder vandaag spraken we met Hamid. Dat is niet zijn echte naam. Die kunnen we vanwege zijn veiligheid niet noemen. Maar hij werkte 6 jaar lang voor Nederland. Dat hebben we als redactie wel kunnen verifiëren. Alleen op zijn aanvraag voor evacuatie heeft hij nog niet eens een reactie gehad van de ambassade. Daar wacht hij nu al 20 dagen op. Zo. Inmiddels is zijn huis door de Taliban ingenomen. kiss my horse than the bunch of Lili, but I was back horse to the Spiora. And that I'm Sayapa, Kurkini, Korea, Talashikari, or Tetahut, or Harijana, Atlanta, the Harijana, Motoran, or Salavis Chief. Ja, Hamid zegt hier dus dat hij gisteravond een bericht heeft ontvangen. De Taliban zijn in Uruzgan zijn huis binnengegaan. Er zitten nu nieuwe bewoners in. Die hebben de woning doorzocht. En ze hebben ook gevraagd, hier kwamen vroeger buitenlanders naartoe. Waar zijn de auto's en de wapens van de buitenlanders? Ja, een behoorlijk uitzichtloze situatie. En het gaat ook om een behoorlijk aantal mensen, vertelde premier Rutte eerder vanmiddag. En er wordt nu gekeken om hoeveel mensen het precies gaat. Goedemiddag, William van Heer, de veiligheidsadviseur voor humanitaire organisaties. U heeft de afgelopen week werkelijk dag en nacht gewerkt, hè, om zoveel mogelijk vluchtelingen in veiligheid te brengen. Wat gaat er nu met mensen als Hamid gebeuren? Wat moet hij nu doen? Ik kan wel vertellen wat ik denk dat Hamid moet gaan doen. Wat er met hem gaat gebeuren, kan ik helaas niks over vertellen. Maar als we even uitgaan van de laatste berichten van wat jullie net al verteld hebben met betrekking tot de aanslag op het vliegveld, is mijn advies nu: probeer weg te geraken daar. Probeer een veilig onderkomen te vinden, waarschijnlijk in Kabul. Ik denk niet dat hij terug moet gaan naar Uruzgan nu. Ergens in Kabul onderdak moet zien te vinden. En dan moet hij toch verder instructies van de ambassade afwachten. En als hij geen contact kan krijgen met de ambassade, moet jij het opnieuw proberen. Ja, dat nieuws wat vermoedelijk een zelfmoordaanslag is, dat komt natuurlijk gigantisch hard aan daar nu, bovenop alles. Dat komt bijzonder hard aan. En om het even toch persoonlijk te houden, dan maak ik me toch ook echt veel zorgen om die Hamid zelf. Dat komt bijzonder hard aan. Dit is een terreurdreiging waarvan wij wisten dat die vrij serieus genomen moest worden. Maar waarvan we toch ijdele hoop hadden nu we vandaag de operaties, of de Nederlanders door de operatie gingen beëindigen, en een aantal andere coalitiepartners ook, dat dit niet zou gebeuren. Het is toch gebeurd bij Abbeygate, precies de plek waar de meeste mensen zich verzamelen. Tja. Om inderdaad toch door die laatste check te gaan, wat wij dan het Hollandspot noemen, om naar binnen te komen, het vliegveld op te komen. Dus dat is bijzonder zorgwekkend. En er zijn tot nu toe ongeveer 11 slachtoffers bevestigd, hoor ik net. Ja, vreselijk. Om hoeveel mensen gaat het die nu achterblijven? Heeft u daar een idee van? Ik heb daar geen idee van. Ik heb daar wel een hele ruwe indicatie van, maar daar praten we toch gauw. En dan praat ik nog ineens over de mensen die nu zelfs niet meer geprobeerd hebben naar het vliegveld te gaan. Maar ik denk dat er zich daarbij die gates, dat we er toch rekening mee moeten houden, dat er nog een kleine 1500 of 2000 mensen zich ophouden. Ja. Of dat die zijn niet allemaal natuurlijk, dat doet er ook niet toe, die zijn niet allemaal bounded voor Nederland. Maar er zit er ook wel een behoorlijk aantal tussen die naar Nederland op weg zijn. Vooral omdat het algemeen bekend is dat vandaag de laatste dag is. Ja, precies. Het nieuws over Afghanistan wordt natuurlijk ook op de voet gevolgd door de naar schatting 50.000 Afghanen die in Nederland wonen. Ze hebben vaak familie in het land en staan in direct contact via hun smartphone. Touba Depour is een van hen. En het nieuws dat Nederland stopt met evacueren kwam bij haar hard aan. Het is klaar. Afghanistan is een gevangenis geworden en mensen kunnen niet meer weg. Touba Depour, 24 jaar. 2 jaar was je toen je met je ouders vanuit Afghanistan naar Nederland kwam. Nog altijd heel betrokken, actief bij Stichting Keihan, die zich inzet voor Nederlanders in Afghanistan, de inburgering. Organiseert ook uitwisselingsprogramma's. En staat ook in contact met Afghanen die hier gestudeerd hebben en nu dus in Afghanistan zitten. Ja, inderdaad. Dat klopt. Wij hebben contact met hen. En we krijgen heel veel mee van de huidige situatie, hoe zij in levensgevaar verkeren. Een van onze oud-studenten die was bij terugkomst in Afghanistan, heeft hij een stichting opgericht voor kansarme jongeren om de studie of naar school gaan, om dat voor hen mogelijk te maken. Een van zijn collega's zijn in aanraking gekomen met de Taliban tijdens huiszoekingen. En wij hebben helaas bericht gekregen dat hij was meegenomen en vermoord. Wanneer is dat gebeurd? Zo'n 2 dagen geleden, ja. En wij hebben verzoeken ingediend voor hen om hen hier naartoe te laten evacueren. We kregen als antwoord dat zij, zeg maar, het zijn geen tolken. Het zijn niet mensen die direct in aanraking zijn geweest met de Nederlandse overheid. Maar dat neemt niet weg dat ze nog steeds evenveel levensgevaar lopen. Ik heb hier. Komt de WhatsApp wordt geopend op de laptop. En dit zijn foto's van de oud-studenten in Leiden. Toen ze hier nog veilig en wel een studie volgden? Ja, inderdaad. Inderdaad. En het is gewoon niet te bevatten hoe graag zij misschien wel ook hier wilden blijven en dat toch niet hebben gedaan. Hoe vaak zij wel niet de kans hadden gehad om gewoon 's avonds weg te lopen hier vandaan. Maar uit liefde voor hun land, uit liefde voor hun volk, uit liefde voor hun beroep hebben ze dat niet gedaan. Dat waren echt allemaal jongens die zo erg bereid waren om hun land weer op te bouwen. Wat nu echt onmogelijk is. Als ik zo met jou praat, het is echt emotioneel om dit mee te maken vanuit jouw veilige huiskamer hier in Almere. Ja, zeker. Zeker. Ik krijg eigenlijk, eerlijk gezegd, heb ik heel vaak een schuldgevoel gekregen. Ik durf ook niet met familie daar te praten. Ja, omdat ik kan niks voor ze betekenen. Dat is gewoon lastig. Terwijl je dat nu juist zo graag zou willen. Ja, tuurlijk. Ik kan niks voor ze doen. En hoewel je hard bezig met die formulieren voor evacuaties en dergelijke. Je wil ze helpen natuurlijk. Dus als je het niet doet, dan voel je je schuldig. Maar als je het wel doet, dan geef je ze hoop. Terwijl je ergens stiekem van binnen weet dat het eigenlijk geen nut zal hebben. Het is gewoon, dit zal niet binnen 1 of 2 dagen voorbij zijn. We moeten hier langer mee leven. En dit gaat echt maanden of wel jaren duren voordat dit hopelijk voorbij zal zijn. Ja, William van Heer, de veiligheidsadviseur voor humanitaire organisaties. Moeilijk aan te horen, dit verdriet, daar heeft u natuurlijk veel mee te maken gehad de afgelopen weken. Hè? U heeft samen met BUSA zich vooral ingezet om mensen die met CoreDate hebben samengewerkt te evacueren. Hoeveel mensen heeft u kunnen weghalen tot nu? Nou, inclusief kinderen en echtgenoot of echtgenotes. Want dat waren de criteria. Hebben we ongeveer 50 mensen eruit gekregen. Ja. Premier Rutte had het altijd eerder vanmiddag bij het persmoment over een noodplan. Om achtergebleven mensen toch nog weg te krijgen. Is dit tegen beter weten in? Of denkt u dat het ook nog echt wel mogelijk zal zijn voor mensen om terug te worden gevlogen of anderszins te worden geëvacueerd, ook na vandaag? Ik deel even een beetje de mening van meneer Rutte hier. Hij zegt dat is een heilige plicht en daar ben ik het over eens. Ik denk dat wel. En daarom ben ik blij dat meneer Rutte zich daar ook mee bezighoudt. Ik denk wel dat er politieke druk uitgeoefend moet gaan worden op de Taliban. Om toch op een of andere manier te zorgen dat dit soort mensen, dit soort schrijnende verhalen wat je net ook aangeeft, dat die mensen misschien toch een kans krijgen om op het vliegtuig gezet te worden of toch geëvacueerd worden naar een buurland en vandaar dan naar Nederland komen of elders. In ieder geval toch in veiligheid. Ik geloof in een plan B. Wat de waarheid is wel dat het plan B tijd zal gaan kosten. Hè? Dat vraagt onderhandelingen met de Taliban. Dat vraagt een rustiger situatie. Het is allemaal nog heel prematuur wat er allemaal aan de hand is. Je ziet wel wat er vandaag gebeurd is met betrekking tot de terreuraanslag. Dus plan B, zeker aan werken, hebben wij ook besloten binnen de humanitaire gemeenschap. Om dat te doen, zijn we ook al mee bezig, want we wisten dat het vliegveld ging sluiten. Maar dit zal tijd vragen, dit zal niet in een paar dagen opgelost zijn. Want we hebben een aanzienlijk aantal hurdels, problemen te overkomen. Want als ik u zo hoor, dan zegt u vooral druk uitoefenen en onderhandelen op de Taliban. Maar als ik Hamid zo hoor, dat hij al 20 dagen bezig is de ambassade te bereiken en gewoon geen antwoord krijgt. En als ik deze vrouw in de reportage zo hoor, dan zit er aan de Nederlandse kant ook nog van alles niet goed in elkaar. Daar kan ik geen uitspraak over doen. Ik werk voor humanitaire organisaties. En hoe dat de organisatie binnen BUSA loopt, dat weet ik echt niet. Ik kan alleen spreken voor ons. Wij hebben een goed contact gehad met BUSA. Maar ik kan me wel voorstellen, ga ik niet op hun stoel zitten, dat met het enorm grote aantal van hulpaanvragen, dat er wel eens dingen wat minder goed kunnen lopen. Dat kan ik mij voorstellen, ja. Onder meer misschien de vraag, en die moet af en toe door uw hoofd zijn gegaan de afgelopen dagen, hadden we niet eerder moeten beginnen met evacueren zoals Frankrijk heeft gedaan, die al maanden geleden actie hebben ondernomen? Dat is weer hetzelfde. Dat is ook een politieke vraag. Wanneer begin je met de evacuatie? En op het moment dat duidelijk wordt, zoals bij Frankrijk in ieder geval is doorgedrongen, dat deze situatie onafwendbaar was. Ja, wij wisten dat die situatie onafwendbaar was al laten we eerlijk zijn, in juni zagen wij het aankomen dat het toch wel heel snel ging. Niet zo snel moet ik erbij zeggen als dat het nu gebeurd is, hè? Maar wel dat wij de plannen klaar hadden. Maar geeft u eens antwoord op de vraag. Heeft u gedacht, waren we maar eerder begonnen? Nee. Nee, want wij zijn afhankelijk van een derde partij om evacuaties uit te voeren. Zo simpel is het gewoon. Wij hebben niet eerder mensen uit de humanitaire gemeenschap kunnen vervoeren. Wij zijn afhankelijk van hun defensie en van hun buitenlandse zaken om dat te regelen. En voor iedereen die luistert met familie en vrienden naar daar, heeft u nog een woord van hoop voor deze mensen? Ja, zeer zeker. Ik denk dat er altijd, zolang er leven is, is er hoop. Het is een, ik denk dat wij realistisch moeten zijn. Maar het is niet zo dat wij besluiten, en met mij denk ik ook zij die werken voor de Nederlandse tolken, dat wij nu besloten hebben van oké, het vliegveld is dicht, het is nu voorbij, we kunnen niks niet meer doen. Nee, nu moeten we gaan werken aan een plan B. Een noodplan van hoe kunnen wij eventueel toch in ieder geval die mensen als ze daar vastzitten ondersteunen. En op wat voor manier, dat weet ik echt niet. Hoe kunnen we die mensen ondersteunen met adviezen, financieel, noem maar op, veiligheid door middel van onderhandelingen? En hoe kunnen wij daarna, en dan vooral de politiek, druk op de Taliban zetten om die mensen toch nog te laten verdwijnen? Dus nee, we gaan een nieuw hoofdstuk in. En zeker niet het einde van deze operatie. We gaan wel een nieuw hoofdstuk in. Hartelijk dank en veel succes de komende dagen nog. William van Heer, de veiligheidsdeskundige, bezig met het terughalen van mensen uit Kabul naar Nederland. Hebben verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Een ongeluk op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht zorgt voor veel vertraging bij Gouda, bij Haastrecht. Ongeveer een half uur oponthoud heb je daar. De weg is ook tijdelijk even dicht geweest. Andere kant op zo'n 10 minuten oponthoud. Eén vandaag. Een nieuwe regering is er nog niet, maar de nieuwe Tweede Kamer is alweer 5 maanden geleden begonnen. Deze week praten wij met parlementariërs die voor het eerst in de Kamer zitten. En vandaag is dat Peter Valstar uit het Westland. Jarenlang werkte hij op het Binnenhof als woordvoerder en politiek medewerker. En nu zit hij voor de VVD dus zelf in de Kamer. Mijn naam is Peter Valstar, 36 jaar. Ik ben van de VVD. En ik heb onder andere de portefeuille natuur, visserij, tuinbouw en asiel en migratie. Om mee te beginnen een paar snelle vragen. Wat is het beste politieke advies dat u ooit heeft gekregen? Ik kan me eigenlijk geen politiek advies herinneren waarvan ik dacht, nou, daar heb ik, dat is me bij, dan had er me bij moeten blijven. Want u heeft jarenlang in de omgeving van Mark Rutte en Klaas Dijkhoff gewerkt, maar jij bent nooit een goed advies gegeven. Jawel, ja. Maar dat is niet iets wat me nou te binnen schiet. Dat ik denk, dat was het beste politieke advies wat ik de afgelopen jaren heb gehad. Waar heeft u zich de afgelopen 5 maanden het meeste over verbaasd? Ik blijf nog iedere dag verbazen over bijvoorbeeld hoeveelheid moties die er worden ingediend. Het zijn ook moties waarvan je eigenlijk, dat alle collega's al weten, het is niet uitvoerbaar. Pas geleden ook bij de visserij hadden we er ook eentje op Puls Visserij. Dat was van de boerenburgerbeweging dat we in de eigen economische zone met pulsvissen moesten beginnen. Ja, weet je, het kan niet. Het Europees Hof, het hoogste rechtsorgaan, heeft dat verboden. Dan kan ik wel met zo'n motie meestemmen dat ik vind dat we dat ook moeten gaan doen. Maar dan komt er 1 of 2 weken later een brief van de minister. Die zegt, ja, we hebben het nog eens onderzocht. Het kan niet. Ik probeer juist zo min mogelijk moties in te dienen. Als u nu 1 ding snel zou mogen veranderen in de Kamer, wat zou dat zijn? Dan zou ik veranderen dat we 's avonds om, 11 uur, 12 uur gaan stoppen met de vergaderingen. Het zet ook collega's tot en mezelf ook tot tot nadenken van, hè, zijn we op deze manier nog effectief bezig? Toch maar laarzen aan. We gaan hier even een natuurgebied in. Nou, ik denk dat het wel handig is. Ik heb net alweer een paar regenbuien gezien. Dus. Helemaal een outdoor jas aan, verrekijker mee. Ja, dit ziet er altijd heel stijlvol uit, deze jas. Maar het is gewoon €15 van de Lidl. Dus. Ja, welkom in het enige bos dat het Westland rijk is. En het is ook maar 1 vierkante kilometer. Wij hebben heel veel groen, maar het meeste staat onder het glas. Het komt er wel heel vloeiend uit. Nee, maar het is ook. Het Westland is officieel de dichtst bebouwde gemeente van Nederland. Morgen. Dus je moet altijd even hard zoeken naar stukjes natuur waar ik graag kom. Staalduinse bos. Ja. Yeah. Als je het Twitter-account van Peter Valstar opent, staat er als eerste een vastgemaakte tweet. Van een aflevering van Jinek. Ja. Waarin Klaas Dijkhoff u... Wie is de slimste in de partij? Ja, die jongen heet Peter. Peter Valstar heet hij. Ja, hij zal blij met je zijn. Ja, ik denk het wel. Even op een serieuze noot. Slimste man van het Westland. Ik dacht de slimste man van de VVD. Ik heb een snelle quiz. We beginnen makkelijk. Oké, dat hoop ik. De wortel van 64. 8×8. Welke acteur speelt de rol van Ross Geller in Friends? Ik weet, ik kan het precies voor de dag halen. Hij speelt ook in Band of Brothers. David Schwimmer. Zo, hij moest van ver komen. Ja. Welke auteur heeft als eerste 2 keer de Booker Prize gewonnen? Geen idee. J.M. Coetzee. Wie heeft als eerste Afrikaan de positie van secretaris-generaal van de Verenigde Naties bekleed? Kofi Annan. Boutros Ghali. Ah, ja. Oké. Okay. Nou, zie je, daar ga je al, hè? Niet de slimste VVD'er, nee. U heeft heel lang op en rond het Binnenhof al gewerkt. Als woordvoerder. Ja. Politiek assistent. Ja. Maar het is niet zo dat u sporen heeft verdiend met een maatschappelijke carrière. Nee. Of als ondernemer, waar de VVD natuurlijk voor staat. Nee. Ja, er is ook wel kritiek. Te weinig ondernemers. Ja. Want het is niet nodig als Kamerlid zelf ervaring te hebben in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg. Een collega van mij, Kamerlid Jacqueline van der Hil, die komt uit de zorg. En zo probeer je natuurlijk een ideale samenstelling te krijgen, wat ook nog wat een goed team is. Maar ook nog eens wat eigenlijk zoveel mogelijk gremia vertegenwoordigd is. Maar ja, dat lukt niet altijd. Want welk gremium vertegenwoordigt u dan? ik vertegenwoordig het als mensen vragen, wat vertegenwoordig jij het liefst? Nou, dat vertegenwoordig ik het Westland. De Westlandse ondernemers. Ik denk dat mijn netwerk hier ook groot is. En ook een generatie. Ik ben een jonge vader, twee kinderen. Hoe moeilijk is het om het Kamerlidmaatschap met een jong gezin te combineren? Ja, dat is de ene keer is het makkelijker dan de andere keer. Maar als ik dan om me heen kijk en collega's zie, zeker vrouwelijke collega's die drie kinderen hebben. Er komt altijd wel veel neer op de schouders van moeders met kinderen. En als ze dan ook nog eens in de Tweede Kamer gewoon succesvol kunnen zijn, dan kan ik groot respect voor hebben. Dus dan hebben wij als man helemaal niet te klagen. Want u denkt dat zij wel thuis ook iets meer doen dan u? Als ik kijk naar mijn eigen vrouw, die doet veel meer thuis dan wat ik doe. Is dat dan die nieuwe generatie die u vertegenwoordigt? Ik zeg veel meer doet, hè? Ik zeg niet dat ik niks doe. Laten we het over Kabul hebben. U heeft onder andere immigratie in uw portefeuille. Nu de evacuatievluchten zijn gestopt, vindt u dat we actief mensen uit Afghanistan naar Nederland moeten proberen te halen? Op welke manier actief deze kant? Met de Taliban overleggen, onderhandelen. Nou, ik denk dat als er mensen echt in gevaar zijn, en dat hebben we ook aangegeven in het debat. Mijn collega Jeroen van Weijgaard heeft dat ook aangegeven in het debat. Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en die in levensgevaar zijn, ja, die moeten we naar Nederland zien te krijgen. Je moet alleen wel je afvragen op welke manier je dat gaat doen. Dat kan je doen door met de Taliban te onderhandelen. Het is maar de vraag of deze mensen voor een onderhandeling vatbaar zijn. Je moet het echt per individueel geval moet je kijken, lopen zij echt levensgevaar? En dan is het nog maar de vraag, hoe kun je ze naar Nederland halen? En hoe kun je dat ook aantonen, ja, totdat het te laat is? Ja. Gisteren ook Kamervragen met mijn collega's Michon en Van Wijngaarden ook gesteld. Hè, de Fransen die hebben ook al aangegeven, we moeten wel goed screenen van wat we precies allemaal binnenhalen. Of er niet banden zijn met terroristische organisaties of met de Taliban. Is het overigens zo zwart-wit? Kan iemand Nederland hebben geholpen en ook klussen hebben gedaan voor de Taliban? Daar moet je altijd rekening mee houden, ja. En dan? Wat is dan het antwoord? Mag die dan toch komen? Niet als je zaken voor de Taliban hebt gedaan, dan lijkt me niet... Ook niet als je in Nederland hebt. Het leven is niet zwart-wit vaak, hè? Nee, maar ja. Zo zie je al dat wij deze discussie voeren. Hoe lastig dat is om dat per individu te bepalen, natuurlijk. Ja. Maar toch vormen ze gevaar voor Nederland. En als ze gevaar voor Nederland vormen, dan moet je ze nooit deze kant bepalen. Dat is natuurlijk, maar ja, hoe toon je dat dan aan? Nee, dat klopt. Hoe toon je dat aan? En de mensen die hier nu zijn vanuit Afghanistan, kunnen die gewoon voor altijd in Nederland blijven? Die gaan de asielprocedure in. Ja. Want in principe wordt na 5 jaar wordt weer gekeken, kun je terug, is het veilig? Ja. Maar als de Taliban aan de macht blijft... Precies, dan is dat zeer de vraag. Dus je moet maar vragen welke mensen er uiteindelijk ook hier terecht kunnen komen. En hoe groot de groep is. Dus ja, het is complex. Verslaggever Laura Kors in gesprek met Peter Valstar, Tweede Kamerlid voor de VVD. Je komt bij de huisarts met buikklachten die niet helemaal goed zijn thuis te brengen. Maar al te vaak worden dan maagzuurremmers voorgeschreven. Tegen de 3 miljoen Nederlanders slikken die, maar dat is vaak onterecht en soms zelfs schadelijk. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Je schrijft iedere dag teksten. En je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. NPO Radio 1. Het is net 4:30 geweest. Het nieuws met Jan van der Putten. De explosie bij het vliegveld van Kabul was waarschijnlijk een zelfmoordaanslag. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Mogelijk zouden een aantal militairen van Amerika gewond zijn geraakt. Turkije heeft het over 2 explosies en er zou ook zijn geschoten. En de Taliban zijn ook net met een mededeling gekomen. Die hebben het over 13 doden. Inclusief kinderen en veel Taliban-bewakers zouden gewond zijn geraakt bij die ontploffing. En dat zou buiten het vliegveld van Kabul zijn gebeurd allemaal. Premier Rutte vindt de protesten bij de noodopvang in de Harskamp beneden peil. Hoe haal je het in je hoofd, zei de premier vanmiddag. Gaan we demonstreren op het Malieveld en niet daar waar die mensen zitten. Ook in Amsterdam is nu een noodopvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. Defensie heeft een deel van het marine-etablissement beschikbaar gesteld. Daar komen 400 mensen. En de naam van Tata Steel is terecht weggehouden uit een GGD-rapport over kanker. Dat staat in een rapport gemaakt in de opdracht van de veiligheidsregio Kennemerland. De GGD keek naar de ziekte zelf en niet naar de oorzaken, is de conclusie. Het weer dan, Peter Kuipers-Munneke. Heb je nog wat goed nieuws voor ons? Nou ja, kijk, nee dus eigenlijk. Hè. Als ik mijn weerbericht zo moet beginnen, dan is het antwoord eigenlijk nee. Nou, god, ja, wat moet ik hier nou over zeggen? Maak er nou eens wat van. Het is allemaal helemaal niet eens zo heel slecht, maar... Kijk, er zijn bijvoorbeeld in het westen van het land op dit moment een paar hele lichte buitjes. En zeker op de Veluwe en de Achterhoek, daar zitten op dit moment ook wat stevigere buien. Maar in de rest van het land is het zo goed als droog. En vanuit het noorden breekt op steeds meer plaatsen ook de zon door. Misschien is dat dan eigenlijk het beste antwoord dat ik had kunnen geven. Vannacht is het dan ook op de meeste plaatsen helder. Vrijwel droog, met uitzondering van misschien een buitje in het oosten van het land. En morgen dan is het zeker in het westen van het land langs de kust vrij zonnig. Op de meeste plaatsen droog. In het binnenland zou wel weer een enkel buitje kunnen ontstaan. En zeker in het oosten van het land kunnen die buien ook een beetje steviger zijn. Er zijn er niet zoveel, maar goed, helemaal droog blijft het daar dus zeker niet. Temperatuur komt morgen uit op zo'n 17 tot 20 graden. Ja, en eigenlijk voor zover dat we redelijkerwijs vooruit kunnen kijken als meteorologen, dat is zeg maar een dag of 5, 6, 7, hebben we met dit weertype te maken. Dat betekent dus een wind uit het noorden. Dat drukt de temperatuur een beetje. Die komt dus maximaal uit op zo'n 19 tot 21 graden. Er is regelmatig wat zon, er trekt ook bewolking over. Ja, en daar valt af en toe een lichte bui uit. Het zijn geen totaal verregende dagen, zoals we die ook wel hebben gehad in augustus. Maar ja, blauwe luchten en 30 graden, dat zit er voorlopig ook zeker niet in. Hebben we nog verkeersinformatie. Jolande van der Velde, hoe staat het met de files? Het is wat drukker geworden op de weg. Ruim 110 kilometer file staat er. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A17, Roosendaal-Dordrecht... bij knooppunt Klaverpolder een kwartier oponthoud. Er was een aanrijding op de A27 van Utrecht naar Breda. Alles is weer vrij. Tussen Noordloos en Werkendam nog wel een half uur vertraging. Ruim 20 minuten extra voor de A28 Groningen-Zwolle. Tussen knooppunt Hogeveen en de Wijkstraat 5 kilometer. En tot slot door een aanrijding op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Veel vertraging rond Gouda. Tussen de aansluiting met de N454 en de industrieterrein Gouwenstroom 2 kilometer met een half uur oponthoud. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. vrijeacademie.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen... groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering... en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl... en ontvang een Activity Tracker cadeau. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Ja, de formatie die wil maar niet vlotten. Iedereen kijkt elkaar aan en wacht tot de ander beweegt. Spreken we straks over met Joost Vullings. En we gaan nog even kijken, of in ieder geval luisteren... naar hoe het gaat bij de Vuelta. Joris van den Berg, nog 24 kilometer te gaan. En alles is open. Dat is wel eigenlijk wel interessant deze ronde van Spanje. Er gebeuren natuurlijk continu gekke dingen met die mooie aanvallen op vreemde momenten van Primoz Roglic bijvoorbeeld. Die heeft het al een paar keer laten zien. En dat is met afstand de beste man van deze ronde die zo'n beetje op de helft is nu. En ook in deze etappe is het zo met nog 24 kilometer voor de boeg. Zijn de mannen van het peloton nu begonnen aan de laatste beklimming van de dag. Dat is de Alto de 14%. Oftewel de hoogte van de 14%. Dat is die dan ook in de voorlaatste kilometer stijgingsgraad. Ongeveer 14%. Lekker stijl dus daar. En daaraan is begonnen één man uit de kopgroep nu. En dat is niet Jetse Bol, want die is eraf gereden. Maar een jonge Belg, Maxime van Gils. Hij heeft 37 seconden voorsprong. Het is wel jammer dat Jetse Bol eraf is, want ze rijden naar Córdoba. En daar hebben nogal wat Nederlanders gewonnen in het verleden. Lars Boom 2009, Bart Voskamp 97, Jean-Paul van Poppel 92... En de vandaag jarige Jan Krekels won in de Ruta del Sol een etappe in Córdoba in 1972. Dat gaat Jetse Bol hen dus niet nadoen winnen in Córdoba. Misschien iemand anders wel. Want ondanks het feit dat Maxime van Gils voorop rijdt, met een voorsprong van 35 seconden dus, lijkt het er niet echt op dat die Belg van Lotto Soudal gaat winnen. Daarachter het peloton met Roglic, die dus inmiddels alweer gevallen en opgestaan is vandaag. En eigenlijk alle andere grote namen uit deze ronde van Spanje. Landa is wel weer gelost, maar daar begint een beetje aan gewend te raken. Die Spanjaard, een topper toch op papier, doet het niet goed in deze ronde van Spanje. Miljoenen Nederlanders met maagklachten die slikken zware maagzuurremmers op recept. Maar vaak zijn die veel te sterk. Het Zorginstituut Nederland waarschuwt dat ze in veel gevallen onterecht worden voorgeschreven. En daar gaan we over praten met Daniel Castelli, maaglever-darmarts in het Maastricht UMC. Hele goede middag. Miljoenen Nederlanders slikken dus maagzuurremmers. En waar slikken die mensen dat eigenlijk voor? Maagzuur, dat ja, begrijp dat ik. Ja, als je dat getal hoort, dan schrik je daar inderdaad ontzettend, van. Ja. 3 miljoen, hè? Ja, ja bijna 3 miljoen naar schatting, inderdaad. En deze tabletten zijn eigenlijk bedoeld om de maagzuurproductie te verminderen. En die zijn ook heel erg effectief. Dat maakt ze ook, zeg maar, zo populair, tussen aanhalingstekens. En dat maakt ook dat ze ook heel effectief zijn als het gaat om maagzuurgerelateerde klachten. Dus dan moet je denken aan opstoten van maagzuur bijvoorbeeld, of een maagzweer. Maar het probleem zit hem daarin dat er ook minder zware medicijnen eigenlijk net zo goed zouden kunnen werken bij veel mensen. En het andere is dat ze dat ook veel te lang doorgebruiken. Dus er wordt niet tijdig ermee gestopt. En Lammert, dat zorginstituut, dat luidt nu de noodklok eigenlijk. Hè? Ja. Want te veel mensen slikken dus die te zware middelen. Ja, want jaarlijks komen zo'n 800.000 mensen bij de huisarts met maagklachten. En die krijgen dan vaak hele zware maagzuurremmers. Echt iets anders dan een rinnetje. En dat is niet nodig, zegt Tiana van Grinsven van het zorginstituut. De meeste van die klachten kunnen namelijk met een verandering van leefstijl worden opgelost. Bij maagklachten is het belangrijk dat je eerst kijkt van, goh, hoe ziet de voeding eruit? Heeft de patiënt een vervelende rookgewoonte? Is er sprake van stress? Want dan kun je bijvoorbeeld maagklachten aanpakken met een leefstijlinterventie, hè, noem je dat dan met een net woord. Maar je zou ook kunnen kiezen voor milde maagzuurremmers. Maar wat doet de huisarts in overleg met de patiënt? Die gaat niet voor trap 1, ook niet voor trap 2. Nee, die gaat naar gelijk naar trap 3. Dus de zware maagzuurremmer. En dat is niet nodig. Dat zorgt er ook voor dat we daarmee geld uitgeven aan de zorg, wat we beter kunnen inzetten in andere delen van de zorg. Daniel Kesteje, maagelever, darmarts in het Maastricht UMC. Onderschrijft u dat? Schrijven we die middelen te makkelijk voor? Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, het is voor een deel ook gewoon gemak. Gemak van zowel uit de patiënt zijn kant als ook vanuit de dokters. Als je namelijk in een Ferrari ook kunt rijden, dan wil je niet in de Volkswagen. Dus een leefstijlinterventie, wat zojuist ook genoemd werd, dat is een veel betere en uiteindelijk ook goedkopere alternatief. En alleen worden dat die dan kost niet... dus veel meer moeite. Precies, ik wou zeggen, waarom worden die dan niet vaker ingezet? Hè? Afvallen, minder vet eten, stop met roken. Precies. Dus dat kost gewoon moeite. Dat kost ook effort vanuit de patiënt. Het is veel makkelijker om even een pilletje te slikken waarvan je weet dat het heel effectief is. Dus de klachten van de maagzuur gaan onmiddellijk weg. Dus ja, dat is gewoon veel makkelijker. Terwijl er flinke bijwerkingen aan zitten, blijkbaar. Kunt u daar eens een voorbeeld voor geven? Ja, van de bijwerking wordt ook heel veel gesproken. Overigens zijn die bijwerkingen op individueel niveau best wel gering. Want anders zouden we niet hier 3 miljoen mensen rond hebben lopen die dus dit middel slikken als dit inderdaad zo gevaarlijk was. Maar wat wel vaststaat, is dat heel veel andere lichamelijke functies ook beïnvloed worden door die middelen. Dus denk maar bijvoorbeeld aan de samenstelling van je darmbacteriën. Die worden dus flink hierdoor ook beïnvloed. De vraag is alleen, wat draagt dat bij aan het ontwikkelen van ziektes of aandoeningen? Dat is heel moeilijk om na te gaan, omdat je daar ook de wetenschappelijke onderbouwing niet voor hebt. Maar op theoretische gronden kun je dat wel aannemelijk maken. En wanneer heeft het wel echt zin om die medicijnen te slikken? Nou ja, als je daar ook een goede indicatie voor hebt. Dus bijvoorbeeld als je een maagzweer hebt gehad, wat we bewezen hebben bijvoorbeeld met een maagonderzoek, dan moet je dat dus na afloop zeker 2 weken nog nemen. Of als je bijvoorbeeld bepaalde medicijnen gebruikt die de kans op een maagbloeding verhogen, dan moet je ze ook gebruiken. Dan gebruiken ze eigenlijk als een soort maagbescherming, zoals de woord dat ook zegt. Maar het probleem zit hem daarin dat veel te veel mensen dit eigenlijk zonder goede indicatie gebruiken. En daar komt dus dat gemakfactor in het spel. Want is het dan te moeilijk om de juiste diagnose te stellen? Ja, dat is ook heel lastig. Vaak zijn maagklachten niet echt te herleiden tot een overproductie van maagzuur, maar heeft te maken met andere factoren, inderdaad leefstijl, maar ook voeding, alcohol, roken of stress bijvoorbeeld kan ook een factor zijn bij maagklachten. En het is vaak heel lastig om dat allemaal goed uit te zoeken. Wil je dus eigenlijk tot een effectieve behandeling komen. Dus wat doen we dan? Uit gemak wederom schrijven we gewoon een heel effectief middel om de maagzuurproductie te onderdrukken. Maar dat ontslaat ons eigenlijk niet om verder te kijken naar andere alternatieven. Alleen die andere alternatieven zijn veel minder goed ingeburgerd en worden ook vaak niet vergoed of zijn niet beschikbaar. En ook zegt het instituut, hè, dat er te vaak kijkonderzoeken worden uitgevoerd. En dat kost onnodig veel geld. Geld dat dat hard nodig is in de zorg natuurlijk. Hoe is dat bij u in het ziekenhuis? Nou, ik steek ook hand in eigen boezem bij deze. Dus wij doen ook in het ziekenhuis veel te veel kijkonderzoeken van de maag die eigenlijk niet nodig zijn. En voor een deel is dat ook een beetje omdat we dat nou eenmaal zo gewend zijn. Hè. Dus als iemand met maagklachten komt, dan hoort er eenmaal een maagonderzoek bij. Want je wilt zeker weten dat er niks anders zit, dat je niks mist. Alleen weten we dus ook uit onderzoek uit Nederland uit 2006... dat eigenlijk het verrichten van een maagonderzoek ook niet voldoende geruststelt op lange termijn. Dus dat is aan zich geen behandeling voor de klachten. Dus daar zit nog heel veel inderdaad te verbeteren. En het mooie is aan hetgeen wat het Zorginstituut nu heeft gedaan... die heeft dus een heel goed document gemaakt met verbeterafspraken... ook met de beroepsvereniging, dus de maag- en levenartsen, de huisartsen, alle betrokkenen. En dat proberen we nu eigenlijk ook te implementeren... om in de praktijk te vertalen naar een verbetering. Hartelijk dank, Daniel Castelli, maaglever-darmarts in het Maastricht UMC. Ook aandacht voor de maagzuurremmers vanavond in onze tv-uitzending... en terug te lezen op 1vandaag.nl. Verkeersinformatie heeft Jolande van der Velde. De drukte neemt wat verder toe, het aantal kilometers ook. Nu veel vertraging door een auto met pech in het noorden op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen knooppunt Hogeveen en de Week 7 kilometer met een half uur oponthoud. Hebben nieuws via de NOS. Tegen een 38-jarige dansschoolhouder uit Groningen is 7 jaar cel geëist. Khalid A. zou 13 leerlingen, stagiairs en medewerkers hebben aangerand of misbruikt, vooral minderjarige meisjes. Vandaag kwamen verschillende slachtoffers aan het woord. NOS-verslaggever Vincent van Rijn volgt de zaak. Vincent, goedemiddag. 7 jaar is de eis van de officier van justitie. Wat zou er precies gebeurd zijn? Ja, verdachte Khalid A. zou de vrouwen misbruikt hebben in zijn dansschool in Groningen. De zedenzaken speelden van 2015 tot vorig jaar. Het ging vaak om jonge meiden die een internationale danscarrière nastreefden... of een baan als dansleraar op zijn dansschool. En Khalid A. zei dan dat hij daarbij kon helpen... en gaf aan deze vrouwen privélessen in een aparte ruimte in de dansschool. Het ging dan vaak om stretchoefeningen waarbij er ook werd gemasseerd. En volgens de vrouwen dwong hij ze daarbij dan tot seksueel misbruik. Laten we even luisteren naar de officier van justitie. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal zedendelicten. De slachtoffers waren veelal minderjarig en in de overige gevallen jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Veel van hen kenden verdachte al jaren en vertrouwden hem hun kwetsbaarheden en ambitie toe. Verdachte heeft zijn vertrouwen niet alleen ernstig geschaad, hij heeft juist ook hun kwetsbaarheden en ambities op instrumentele wijze ingezet om het misbruik mogelijk te maken. En eerder vanmiddag kwamen de slachtoffers aan het woord. Vincent, hoe was dat? Ja, emotioneel. 12 meisjes en vrouwen namen vanmiddag het woord. Het waren dus emotionele verklaringen. Ze vertelden dat hun leven compleet overhoop lag door het misbruik. Dat hun vertrouwen in mensen en vooral mannen weg was. Sommigen zeiden ook dat ze een posttraumatische stressstoornis hebben opgelopen. Ja, ze voelden zich machteloos, schaamden zich en waren vaak ook bang dat het hun eigen schuld was. En een meisje zei daarover, je hebt niet alleen mij seksueel misbruikt, maar ook nog psychisch misbruikt. En een andere vrouw zei, je hebt me achtergelaten vol angst, verdriet en woede. De verdachte zelf blijft ontkennen, hè? Ja, dat klopt. Volgens Khalid A. is er niks van waar. Is er sprake van een heksenjacht. En hij verdenkt de vrouw ervan dat zij samen afspraken hebben gemaakt om tegen hem te verklaren. Maar een duidelijke reden daarvoor, ja, die gaf hij ook niet. Wel gaf hij vandaag toe dat hij 1 keer seks had gehad met een meisje van 17. Maar daarvan zegt de verdachte dan dat hij dacht dat ze meerderjarig was en dat het een gezamenlijke beslissing was. Nou, morgenochtend krijgt zijn advocaat nog het woord. En daarna is het dan aan de rechter om over zijn straf te beslissen. NOS-verslaggever Vincent van Rijn, dankjewel. 1 vandaag. Ruim 5 maanden na de verkiezingen is er nog steeds geen zicht op een nieuw kabinet. De formatie lijkt vast te lopen op de vraag wie gaat er met wie onderhandelen. En dat doet de onderlinge verhoudingen tussen de mogelijke coalitiepartijen geen goed. Waarom gaat het zo moeizaam? En welk konijn kan de informateur Hamer nog uit haar hoge hoed toveren? Daarover gaan we praten met onze politieke commentator Joost Vullings. Goeiedag Joost. Hi. Ja, daar gaan we weer. Informateur Hamer heeft gisteravond een kort briefje naar de Tweede Kamer gestuurd... waarin ze niet meer zegt dan dat de gesprekken nog gaande zijn. Waarom komt er nou nog steeds geen schot in die formatie? Nou ja, het blijft natuurlijk op hetzelfde hangen. Hè. Partijen hebben hun wensen, wie met wie. Maar we komen nu eigenlijk in de fase dat je denkt... het wordt eigenlijk alleen maar erger. Hè. De onderlinge verhoudingen beginnen eronder te lijden. En die waren al niet goed genoeg, want anders waren we denk ik gewoon verder geweest. Ja, je ziet gewoon dat er irritaties zijn. Als je met mensen praat, dan kan het bijna niet meer die gesprekken... zonder toch een kat naar een van de andere partijen. En ja, als het onderlinge vertrouwen al afneemt... en dat was al niet optimaal tussen deze politieke leiders... ja, dan wordt het in Nederland heel erg moeilijk. Want je ziet toch vaak dat... ze hebben het vaak over de inhoud, maar uiteindelijk is in de Nederlandse politiek... vertrouwen tussen de leiders die compromissen moeten sluiten... Dan is er de wil om over je eigen schaduw heen te stappen. En dat ontbreekt op dit moment. Maar goed, ze weten dat ze moeten op enig moment in beweging komen. En ze doen het niet. Nee, dat is ook het punt. Er is ook nog prestige bijgekomen. Dus omdat VVD en CDA zeggen wij willen met de ChristenUnie. D66 en andere partijen, de tweede grootste partij, heeft ook gewonnen en zegt wij willen met zo progressief mogelijk. En dat is uiteindelijk uitgekomen op Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dat is ook de Kaag-coalitie gaan heten. Dus ja, als het die coalitie wordt, dan verliest rechts. En wordt het met de ChristenUnie, dan verliest D66 en progressief Nederland. Dus dat komt er ook nog eens bij. Iedereen heeft zich ingegraven. Niemand neemt ook verantwoordelijkheid om een stap te maken. Ja, en dan loopt het gruwelijk vast. En als we dan... neem even het voorbeeld. We gingen deze zomer in met de opdracht van informateur Hamer. Schrijf een opzet voor een regeerakkoord. Een opdracht aan VVD en D66. Nou, dat is gelukt. Dan zou je denken, nou, als je dan toch al die weken bij elkaar zit, wie weet kan je het erover eens worden met wie jullie nou beide willen gaan regeren. Dat je daar een akkoord met z'n tweeën over sluit. Nou, daar zijn ze dus al die weken dus niet in geslaagd. En dat zegt al heel veel. Vervolgens ligt het stuk er, zegt de ChristenUnie eigenlijk, wij willen niet. Dit staat ons niet echt aan. GroenLinks en Partij van de Arbeid zeggen, nou, wij zien ontzettend veel aanknopingspunten. Volgens de opdracht zou Hamer dan kunnen zeggen, nou, dan hebben we 5 partijen. Ga maar praten. Maar omdat het vertrouwen er niet is, de politieke wil er niet is, bij andere partijen, ja, gebeurt het gewoon niet. En wordt er maar gesproken en aangerommeld in de hoop dat er wat gaat gebeuren. En wie is dan het grootste, want je noemt nu allerlei problemen en fricties, maar wie is nou de grote boosdoener? Kun je één iemand aanwijzen? Nee, ja, dat is heel erg. Dat is hoe je het bekijkt. Kijk, bij rechts zeggen ze, ja, het is toch belachelijk dat die linkse partijen zich aan elkaar vasthouden. Want als GroenLinks zeggen zonder de Partij van de Arbeid, ja, dan zitten we wel gelijk aan tafel. Ja, bij links zeggen ze van, hallo, ja, zijn wij te min. Wij willen met jullie praten en jullie willen niet eens met ons praten. En jullie zeggen ook niet eens waarom. Ik bedoel, zo van, ja, zijn we gewoon niet goed genoeg? Terwijl jullie voor de verkiezingen allebei zeiden, CDA en VVD, er komt een brede middencoalitie. Nou, dat ligt dan voor. Dus daar is chagrijn dat ze worden afgewezen. En niemand neemt de verantwoordelijkheid. Want als je tegen VVD zegt van, joh, jullie zijn de grootste partij, zeggen ze, ja, maar D66, die hebben toen begin april tegen gezegd, hier scheiden onze wegen en wij nemen meer verantwoordelijkheid. Dus die moet het maar oplossen. Dus kortom, je hoort het. Het chagrijn zit erin. En de grote partij, het is zelfs zo dat de ChristenUnie eigenlijk niet meer mee wil doen. Nee, want die zijn afgehaakt eigenlijk, hè? Ja, maar die willen dus niet weglopen, want dan zijn ze bang de schuld te krijgen dat ze toch geen verantwoordelijkheid willen nemen. Dus niemand loopt weg. En niemand stuurt elkaar weg. Dat is ook nog eens gek. Want als je zegt, ja, als je elkaar toch niet zo aardig vindt, dan zeg je toch een kapper maar mee. Maar tussen neus en lippen is de ChristenUnie toch wel weggestuurd. Als ik dat plan, als ik lees in de NRC, die heeft vandaag een paar punten uit wat er in dat gezamenlijke plan, die aanzet tot een opzet, tot een mogelijk regeerakkoord staat, dan past de ChristenUnie daar niet bij, volgens mij. Nee, maar ja, de ChristenUnie heeft ook gezegd van wij willen wel verantwoordelijkheid nemen als het met anderen misloopt. Kijk, de ChristenUnie zegt uiteindelijk niet van we zijn weg. En daardoor zeggen CDA en VVD, dus zitten ze nog in het mandje. Kijk, het zou natuurlijk schelen als er officieel afscheid wordt genomen van de ChristenUnie. Dus of Gert-Jan Segers zegt ik kom niet meer, of wat hij wil, dat Rutte en Kaag die conclusie trekken. Want dan is het ook voor achterbannen duidelijk dat die optie is afgesloten. Maar ja, die optie kan niet worden afgesloten, omdat die gewoon iedere keer nog naar de informateur gaat en er nog steeds geen officieel afscheid is genomen van de ChristenUnie. Ja, dat maakt het heel erg ingewikkeld. En nu gaan ze een beetje zitten wachten op de ledenraad van de Partij van de Arbeid. En ik ga je vertellen, dat gaat echt geen verandering brengen. Ik ga ervan uit dat er toestemming komt voor die samenwerking met GroenLinks. Sterker nog, ik denk dat de meerderheid gewoon daar echt enthousiast over is. Ik vermoed dat de motie waarin staat van niet met Rutte, dat hij ook niet gaat halen. Kortom, dat gaat politiek gezien niet veel bereiken. En zitten we na het weekend nog in dezelfde impasse en moet er toch wat gaan gebeuren. En is Hamer dan nog wel de juiste voor deze rol? Want als ik jou zo hoor, kan ze eigenlijk niets meer doen om mensen over die schaduw waar je het over had heen te laten springen. Nee, kijk, of mensen trekken uiteindelijk toch conclusies, omdat ze zien dat bepaalde dingen nou eenmaal meer voor de hand liggen dan andere. Maar ja, zij is procesbegeleider. Zij is aangesteld door de Tweede Kamer. Zij is niet de baas. Hè. Zij kan niet zomaar zeggen, Mark Rutte en Kaag bij de haren pakken, de koppen tegen elkaar aanklotsen en zeggen, als jullie nou niet regelen. Misschien zou dat helpen. Ja, dat zou misschien wel helpen, maar ze kan geen straffen uitdelen. Dus het enige wat ze uiteindelijk kan doen is dat ze, als het echt niet lukt, dat ze dus de opdracht eigenlijk teruggeeft. Dat ze concludeert dat er op de inhoud overeenstemming mogelijk is. Althans, 5 partijen hebben aangegeven dat ze met dat stuk verder kunnen. Maar dat er gewoon politieke onwil is. En dan zeg je, nou, misschien moet er nog eens een minderheidskabinet verkend worden. En dan geef je het stokje over aan een volgende. Kijk, de meeste mensen zeggen ook, ja, zij komt uit de polder, uit de Sociaal-Economische Raad. Zij is gewend om, nou, neem het pensioenakkoord, om daar jaren over te polderen. Dus in die zin vinden heel veel mensen haar geschikt. Maar ja. We kunnen niet jaren blijven polderen. Joost, nee, wanneer komt nou die volgende stap tot slot? Nee. Ja, volgende week. Volgende week moet het toch. Want je zei vorige week dat ook, beloof je ons, hè, Joost dan? Oh jee, maar straks heb ik het gedaan. Nee, ik zeg er gewoon niks over. Politiek is een onvoorspelbaar proces. Ja. Hartelijk dank, Joost Vullings, politiek commentator. Ja, Lammert. Heb je nog iets leuks? Want dit is natuurlijk een gebed zonder einde. Ik heb iets heel bijzonders. Ik wil je eerst even een stukje pophistorie laten horen van 39 jaar geleden. Ja, dit was het allerlaatste publieke optreden van ABBA als groep in december 1982 bij de BBC. Met hun allerlaatste single die dus is uitgebracht, Under Attack. Maar morgen is het na 39 jaar lang wachten eindelijk zover. Dan komt ABBA met nieuwe muziek. Wow. Ja, al jarenlang worden er 5 nieuwe liedjes aangekondigd. Nou ja, dit is wel iets waar je als ABBA-liefhebber op zit te wachten. Absoluut. Geweldig. Ze gaan niet meer met elkaar optreden, maar er komen dus wel 5 nieuwe songs aan. En er komt volgende week ook een documentaire over hoe ze deze songs met elkaar hebben gemaakt. Dus dan zie je ze ook in de studio als het goed is. Ja, ze gaan dus niet optreden, maar er komt wel een soort speciaal iets in het theater. In de vorm van Abba-tours. Dat zijn Abba-tours van de jonge ABBA-leden in hun jonge jaren nog. En die zie je dan die liedjes spelen in het theater. Ja, dat is allemaal online. Dus dat, Lamatar. Lamatar. Nou ja, we gaan het zien. Leuk. Ik kan vannacht niet slapen. Ik ga meteen luisteren zodra ze er zijn. Helemaal goed. Dit was het straks meer één vandaag op tv. 6:15 op NPO 1. En hier zo meteen Lara Rensen met Nieuws & Co. Fijne avond alvast. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Blijf een prachtige naam voor een finishplaats trouwens. Rincón de la Victoria betekent het hoekje van de overwinning. Hoi. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast De Kopgroep. Oké, dan hebben we dus 3 zogenaamde hilly etappes. Dan vraag ik mij af, de sprinters, wat moeten die de komende 3 dagen dan doen? Goed eten, drinken en overleven. En een buskaartje kopen. En zorg dat ze parkeergeld bij zich hebben voor mochten ze geparkeerd komen te staan op een van de heuveltjes onderweg. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond, want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt.